siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy nie wykluczają pożaru z powodu podpalenia, tak mówią o gaszeniu lasu na południu Mazowsza. W Polsce panuje wolność przekonań. W ten sposób minister sprawiedliwości komentuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odmowy wydruku materiałów promujących środowiska LGBT. Jest decyzja NATO o tym, jaka będzie reakcja sojuszu na wyjście Rosji z traktatu INF. Pożar lasu na południu Mazowsza jest skutkiem podpalenia, tak uważają strażacy. Ogień na granicy powiatów Przysuskiego i Grójeckiego gasiło prawie 100 funkcjonariuszy. W akcji brało też udział 40 wozów i 4 samoloty gaśnicze. Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej powiedział, że to kolejna walka z ogniem w tamtej okolicy. 12 czerwca również tam powstał duży pożar w kilku miejscowościach jednocześnie, więc dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że są to umyślne podpalenia, które powoduje człowiek. Dodatkowo rozwojowi pożaru sprzyja fakt, że jest bardzo sucho, ciepło i jest duże zagrożenie pożarowe w lasach. A pożar objął 30 hektarów lasu. Nikomu nic się nie stało, nie ma zagrożenia dla budynków. Pożar udało się opanować. Dogaszanie potrwa co najmniej kilkanaście godzin. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dowodzi, że w Polsce panuje wolność przekonań. Tak mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. A chodzi o postanowienie w sprawie drukarza z Łodzi, który odmówił wydrukowania materiałów promujących środowiska LGBT. Trybunał orzekł, że przepis dotyczący karania za umyślne, bez uzasadnionej przyczyny odmówienie świadczenia usług jest niekonstytucyjny. Minister podkreślił, że drukarz nie odmówił wykonania usługi ze względu na orientację seksualną swoich klientów, a na treść, jaką miał wydrukować. W opinii publicznej ukuło się takie oto przekonanie, że drukarz odmówił, bo przyszli do niego klienci, którzy okazali się homoseksualistami. To jest przecież oczywista nieprawda. Fakty są takie, że drukarz odmówił dopiero wykonania usługi wtedy, gdy przekonał się, że treści, które miałby propagować, są w oczywistej sprzeczności z jego wartościami i dlatego podjął decyzję, że nie będzie drukował tych materiałów, a nie dlatego, kto przyszedł do niego. Orzeczenie dotyczy artykułu 138 kodeksu wykroczeń o karze grzywny dla osoby, która zawodowo świadczy usługi, ale odmawia ich wykonania bez uzasadnionej przyczyny. Po opublikowaniu wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw zapis zniknie z kodeksu. Razem przeciwko cyberzagrożeniom Polska i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie o współpracy wojskowej w zakresie walki w cyberprzestrzeni. Jak mówi szef Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, generał brygady Karol Molenda, pierwszym z obszarów współpracy będzie wymiana informacji. To jest bardzo złożony temat, żeby wymieniać się informacjami, jakie są zasady, z kim możemy się podzielić. Kolejne to jest trening i edukacja. No i trzeci to jest cyberobrona i wszystko, co się w tym aspekcie wiąże. Wspólna ochrona cyberprzestrzeni jest ważna dla każdego rodzaju obrony. Generał brygady Maria Bianc, szefowa Centrum Cyberbezpieczeństwa w dowództwie sił USA w Europie. Kiedy współpracujemy i dzielimy się informacjami, wtedy lepiej rozumiemy też, co się dzieje w cyberprzestrzeni i razem możemy bronić się przed zagrożeniami. To jest właśnie istota tego porozumienia. Mamy w tej chwili program tworzenia armii. Artur Wróblewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego. Nazywa się cyber.mil.pl i to jest program budowania zdolności obronnych w cyberprzestrzeni, ale również prawdopodobnie ofensywnych, chociaż to się o tym nie mówi. Czyli oznacza, że my będziemy mogli również atakować, kiedy trzeba czasem pałką, a nie marchewką komuś pogrozić. A program do 2026 roku ma kosztować 3 miliardy złotych. To jeszcze w temacie współpracy sojuszników. Nowe ćwiczenia wojskowe, obserwacja wywiadowcza oraz działania rozpoznawcze. Tak NATO zamierza odpowiedzieć na wyjście Rosji z traktatu INF. Decyzję w tej sprawie podjęli ministrowie obrony krajów sojuszu na posiedzeniu w Brukseli. Rosja ma prosty wybór. Powrót do respektowania traktatu i podtrzymanie nuklearnych zobowiązań albo kontynuacja nieodpowiedzialnego i niebezpiecznego zachowania i wzięcie całej odpowiedzialności za upadek tego traktatu. Tak mówił szef NATO Jens Stoltenberg. Traktat INF został podpisany 32 lata temu przez Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Miał doprowadzić do rozbrojenia. W ostatnich latach Rosja ponownie rozmieściła jednak rakiety średniego zasięgu, między innymi niedaleko granicy z Polską. Mogą mogą one dosięgnąć większości krajów Europy. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Płoniewski. Łukasz Kubot i Marcelo Melo najwyżej rozstawionym deblem podczas rozpoczającego się za kilka dni wielkoszemowego Wimbledonu. Blisko udziału w turnieju głównym są Kamil Majchrzak i Katarzyna Kawa. Obydwoje wygrali swoje spotkania w drugiej rundzie eliminacji singla i do pełni szczęścia brakuje im jednego zwycięstwa. Pewne obecności w turniejowej drabince jest oczywiście Hubert Hurkacz i chyba powoli przystosowuje się do nawierzchni trawiastej. Na turnieju w Eastbourne jest już w ćwierćfinale po wygranej 6-3 i 7-6 z Amerykaninem Steven Johnsonem. Co ciekawe, obaj tenisiści są prowadzeni przez tego samego trenera, Craiga Boyntona. Po tenisie koszykówka i ruch w interesie po zakończonym dopiero co sezonie w Energa Basket Lidze. Dejan Michewc nie będzie już trenerem polskiego cukru Toruń, mimo że poprowadził drużynę do srebrnego medalu. Rok wcześniej polski cukier zajął trzecią lokatę. Widocznie w Toruniu ambicje sięgają mistrzostwa. Z kolei Adam Hrycaniuk opuszcza Stelmet Zielona Góra i wraca na stare śmiecie. Co prawda kilka lat temu zakładał koszulkę Asseco Pro Comu, a teraz będzie reprezentował Arkę, ale Gdynia jest tu wspólnym mianownikiem. O wspólny mianownik Igrzysk Olimpijskich i Europejskich odbywających się właśnie w Mińsku na Białorusi trudno. Tymi drugimi nie interesuje się pies z kulawą nogą. Głośniej zrobi się w dniu ich zakończenia. Ceremonię kończącą całą imprezę uświetni Władimir Putin. Rosyjskim sportowcom po dopingowych skandalach, w których maczali palce i ludzie Putina, ostatnio wiedzie się gorzej, więc ojciec narodu postanowił dać im wsparcie w kraju zaprzyjaźnionego dyktatora. Kończymy zaproszeniem dla aktywnych słuchaczy Trójki. Na Garmin Iron Triathlon do Stężycy zaprasza organizator imprezy Filip Szołowski. A Garmin Iron Triathlon Stężycy to czysta woda, świeże powietrze, kaszubskie klimaty, czyli orkiestry grające na trasie wyścigu. Dodatkowo każda osoba, która weźmie udział w tych zawodach, otrzyma wyjątkową, okolicznościową koszulkę. A na najlepszych czekają duże, duże nagrody, bo pula nagród podczas Garmin Iron Triathlon Stężyca to 50 tysięcy złotych. Zapisy na portalu irontriathlon.pl, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 15 stopni na Pomorzu Zachodnim do 18 w centrum i 20-21 na południu. Jutro znacznie chłodniej w porównaniu do dzisiaj, od 21 do maksymalnie 27 stopni. W nocy jutro na zmianę chmury oraz rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy. Magiczna Dolina Charlotte spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. W klubie Trójki witają Państwa Sylwia Hej, Ewa Redyl i Monika Małkowska. No, proszę Państwa, nie trudno zauważyć, że zaczął się już sezon wakacyjno-wyjazdowy, a jest to czas, kiedy chętnie zwiedzamy nieznane nam wcześniej miejsca. I potem syci wrażeń wizualnych, nakarmieni nowymi informacjami i upojeni pięknem, czy to pejzażu, czy zabytków, odczuwamy zwyczajny głód. No i gdzie się wówczas udajemy? No, do lokali gastronomicznych. Oczywiście w wyborze rolę pewną odgrywają ceny oraz oferta kuchni, ale nie tylko. Miejsce musi nam się jeszcze po prostu podobać. A gusta w tym zakresie są różne. Jedni wolą romantyczną kafejkę w zabytkowej kamienicy, inni skierują kroki do minimalistycznie urządzonego baru, a jeszcze inni wybiorą, no, na przykład dworcową knajpę, byle tam był nastrój. Taką knajpę, w jakiej kiedyś prawdopodobnie posilili się skaldowie, o czym opowiedzą w piosence. That's a good place, isn't it? That's a really nice place. Siedzę na dworcu w Kansas City i smutek mi obstawia twarz. Tak sobie myślę, bracie, czy też tak jest dany czas. Masz, siedzisz na dworcu Kansas City i zamiast zwiedzać to i się wdychasz do panny lub kobity i kombinujesz bukwicę, a zegar stał jak wryty, a rybą kurzy się z gór. Po wieczu nad Kansas City i księżyc rusza na ulicę. Mówią, że miasto Kansas City dziś liczy ponad milion dusz i rzadko kto tu słomą kryty. Będę tak mały, makwi plusz ta fana. Nad Kansas City i księżyc rusza na łuk. Lecz chociaż miasto Kansas City wyszło pomyślnie z wielu prób, do ciebie wracam sławy syty, być drowadłem u twych stóp. Padep na na pa pa pa, być drowadłem u twych stóp. No, było na pewno smacznie, a w każdym razie dobrze podane było. Proszę Państwa, dziś porozmawiamy o powodach, dla których jedne lokale gastronomiczne cieszą się ogromnym powodzeniem gości, a drugie z niewiadomych przyczyn są omijane. Co dane miejsce musi mieć lub czego mu brakuje, żeby, no, żebyśmy po prostu w pełni doznali uroków przebywania, jakby nie było, troszeczkę w odświętnym zawsze miejscu. I o tym porozmawiamy z moimi i Państwa gośćmi, którymi są dzisiaj Monika Kucia, kuratorka i dziennikarka kulinarna kwartalnika Przekrój. Osoba, która pod egidą Siała Baba Mak realizuje wydarzenia kulinarne oraz projekty artystyczne i edukacyjne. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. Tomasz Lec, architekt i projektant, członek Stowarzyszenia na Rzecz Krajobrazu Kulturowego Ogród Warszawa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Bogdan Gałązka, szef restauracji Gothic Cafe na Zamku w Malborku, rekonstruktor kuchni krzyżackiej i średniowiecznej, znawca kuchni polskiej, ale myślę, że właściwie znawca w ogóle kuchni świata, bo proszę Państwa, wszyscy zaproszeni goście są, oprócz tego, że znawcami tematu, o którym mówiłam, to także są globtroterami, że użyję tego troszeczkę archaicznego słowa, ale je lubię. Proszę Państwa, no jak to się dzieje? Ten taki pierwsza definicja, pierwsze skojarzenie. Idziemy do nieznanego nam lokalu. Co musi być, żebyśmy zechcieli, poza oczywiście pragnieniem i głodem, tam wejść? Monika. No niezbadane są to często ścieżki, natomiast na pewno istnieje coś takiego jak genius loci, prawda? To znaczy coś takiego, co sprawia, że jedno miejsce będzie właśnie buzowało i było żywe, a inne miejsce jak przez kolejnych właścicieli podtrzymywane przy życiu się nie udaje. Ja myślę, że to jest splot czynników, to znaczy jest też na pewno poza pewnym układem przestrzennym, to na pewno jest też zbadane, jakie są bardziej przyjazne wejścia lub jakie są takie śluzy, które mają sprawić, że pewien rodzaj klienta w ogóle nie podejdzie do drzwi, prawda? To też jest czynnik ludzki i taka energia, którą wytwarza zespół. Tutaj z Bogdaną Gałązką rozmawialiśmy przedtem o tym właśnie, jak ważni są pracownicy w restauracji. Mhm. Ale to jeszcze wolałabym, żebyśmy doszli do tego krok po kroku właśnie. Najpierw lokalizacja. No oczywiście starówki zawsze się cieszą powodzeniem. No ale są też miejsca, do których ludzie specjalnie jeżdżą, tak jak El Bulli było w Pirenejach, prawda, i stanowiło miejsce pielgrzymki de facto, jakiegoś takiej specjalnej wyprawy. Wiesz co, no jeżeli ktoś ma przeżycie takie, a nie inne, no to jest to jego, że tak powiem, sprawa. No, do wielu restauracji się pielgrzymuje w dzisiejszych czasach, prawda? Więc ta lokalizacja ma znaczenie na pewno w innej półce, w pewnym takim no, segmencie, który jest powiedzmy dla większości z nas dostępny. No to wtedy to, że miejsce jest powiedzmy na jakimś szlaku, gdzie często ludzie się pojawiają, to na pewno ma znaczenie, ale nie uważałabym, że jest to priorytet. Jeżeli mówimy o miejscach specjalnych, czy miejscach, które są wyjątkowo poważane, czy lubiane. A myśmy sobie niedawno ucięli z panem Tomkiem rozmowę, że właśnie starówka, czy to prawdziwa, czy fałszywa, czy zrekonstruowana starówka, że to jest, no, zawsze ma taki klimacik, ale przecież na zdrowy rozum. No nikt nie odtwarza, nie wiem, gospody, karczmy, czy nawet XIX-wiecznego bistra, nikt nie odtwarza w takim kształcie, jakim było to no, w momencie powstawania. To na pewno. Ja tutaj przed wyjściem do radia chwyciłem do ręki takie dwa tomy Historia knajp. To niemieckie wydania, zresztą w paskudnych czasach wydane, ale merytorycznie jest to ważne i stwierdziłem, że właściwie z tego nic nie wynika dla dzisiejszych czasów z tych dwóch tomów, oprócz oczywiście dokumentu. Dlatego, że te miejsca turystyczne, one się zmieniają, zmienia się ich sposób właśnie użytkowania i dla mnie na przykład jest ważne, żeby to miejsce pogodziło pewne dwie sprzeczne, przeze mnie pożądane cechy. To jest właśnie miejsce, które ma nastrój, które ma plastyczny wyraz, właśnie wpisuje się w ten krajobraz kulturowy, a jednocześnie nie jest już całkowicie zepsuty turyzmem. To jest bardzo trudno. Tak, to prawda. Pan Bogdan, no ma szczęście, bo okoliczności przyrody i nieprzyrody, bo okoliczności murów są tak malownicze i tak pociągające, no bo Malbork to chyba jest miejsce odwiedzane przez turystów. Jest to perła w koronie kulinarnej turystyki, w ogóle turystyki w Rzeczpospolitej. Nas odwiedza około 800 tysięcy ludzi rocznie i też się zgadzam tutaj absolutnie z Tomkiem. My jesteśmy bardzo nieoczywistym miejscem i my tego doświadczamy każdego dnia tego doświadczamy. Oczywiście są takie momenty, gdzie są jak miód na moje serce, kiedy goście mówią, że pańskie jedzenie zrobiło na nas większe wrażenie niż zamek na przykład. Myślę, że dla szefa to jest mistrzostwo świata. Natomiast to jest prawda, to co powiedział Tomek, że ta nieoczywistość polega na tym, że goście nie spodziewają się takiego jedzenia w tak turystycznym miejscu, bo one zazwyczaj kojarzą się absolutnie... Po prostu goście wchodzą, wychodzą, więcej nie wrócą, więc możemy cokolwiek tym gościom podać, nie zwracając na nic innego uwagi. Natomiast od 12 lat, bo jakby to jest moja idea fix i ja to ciągle powtarzam, że ja bym bardzo chciał, żeby nasi goście poza pięknem murów niekwestionowanym także zapamiętali smak, ponieważ ten smak od 700 lat także to miejsce tworzył. Krzyżacy jak nikt inny na świecie użyli smaku do pokazania potęgi tego miejsca. Goście często wychodzą lekko, a może czasami głęboko rozczarowani, że u nas dziewczyny nie chodzą w powłóczystych szatach, że nie podajemy całego prosiaka, że mamy piękny obrus, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast ja uważam, że gotyk był tak nieoczywisty dla tych, którzy przyjeżdżali do Malborka, on był tak wielkim zaskoczeniem, to, że dzisiaj goście dostają u nas na pięknej porcelanie z Bolesławca albo Śmielowa swoje posiłki, jest trochę kontynuacją tego, co było kiedyś synonimem ogromnego luksusu. Czyli mamy ten ogród, który przylega do naszej restauracji, w którym mamy zachowane zioła, które rosły w średniowieczu i w którym pani Krystyna Czubówna czyta regułę krzyżacką, bo w myśl idei, że nie tylko ciało musi być posilone, ale także i dusza. Więc ilość tych komponentów na to, że do naszej restauracji, oczywiście większość gości to są goście, którzy zwiedzają zamek i nas odwiedzają, natomiast ich uradowane serca i dusze wychodząc z naszej restauracji są absolutnie niepowetowanym naszym ogromnym sukcesem. Dzisiaj restauracja musi trochę mieć i sakrum i profanum w sobie. Ja się ciągle śmieję, że to profanum to jest kotlet schabowy, a to sakrum to jest przepiórka, którą podajemy. I próbujemy a ja myślałam, że wejdę panu w słowo, że to sakrum to jest właśnie ta bliżej niedookreślona aura, która unosi się lub nie. To też jest prawda. Jakby zmieniliśmy trochę wystrój restauracji i pomalowaliśmy restaurację na kolor zielony, który poza tym, że jest kolorem ogromnego spokoju, to także w średniowieczu był bardzo pożądanym i drogim kolorem. Tłumaczymy naszym gościom, że wychodząc z Pałacu Wielkiego Mistrza, który jest cały, gdzie zielony jest kolorem dominującym, chcielibyśmy bardzo, żeby ta ich podróż po zamku trwała. Ona zazwyczaj kończy się w naszej restauracji, żeby jednak oni ciągle przebywali w tej aurze, jak pani redaktor ładnie powiedziała, tej potęgi tego miejsca zwieńczonego smakiem, niekoniecznie średniowiecznym, ale na pewno z małym pazurem średniowiecza. Aha. Na talerzu. Pazur, nie wiem, smokowi obcięty? Czy... Smoków na zamku Malborku nie było, ale na pewno krzyżacy wydawali ogromne krocia pieniędzy na to, żeby to jedzenie było absolutnie tym, czego ówczesne europejskie dwory nie miały u ale siebie. Ale ja sobie myślę, jedzenie to absolutnie priorytet, niemniej przecież jest tyle elementów. Już zaczęliśmy o niektórych z nich mówić, które składają się na sukces albo nie. Pani Moniko, jako konsument w końcu była pani w tak wielu miejscach. Czy ma pani, potrafi pani dookreślić, co panią zauroczyło? I nie mówię tutaj o karcie menu, tylko o właśnie jakimś takim klimacie. Ja bardzo lubię, jak restauracja jest wpisana bądź to w przyrodę, bądź właśnie w krajobraz kulturowy. To znaczy, nie lubię sztuczności w restauracji, nie lubię takiego dekorum, scenografii, która ma coś udawać. Pamiętamy tutaj wszyscy 20 lat temu w restauracjach próbowano stwarzać takie zamknięte kapsuły, światy, a potem to się na szczęście rozluźniło, to znaczy teraz nikt, no mało kto udaje, że jesteśmy w jakimś innym miejscu, tylko po prostu restauracja jest jakby częścią tego świata, który jest też na zewnątrz, za jej drzwiami. Więc ja po prostu lubię być w takich miejscach, w których jest i przyroda, i naturalny, lokalny produkt i bezpretensjonalność pewna, brak jakiegoś usztywnienia. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce, no to też lubię naturalność i szlachetność materiału, czyli drewno, kamień, jak najmniej plastiku i rzeczy, które są jakimś tworzywem sztucznym. I lubię też pewną wrażliwość, to zwykle widać, czy restaurator ma tę wrażliwość w doborze sztućców. Co to znaczy według pani wrażliwość? No wrażliwość jest estetyczna, tak? Mm-hmm. To znaczy, jak dobiera materiał na obrus, jak dobiera sztućce, jak dobiera szkło, czy to jest cienkie szkło, czy grube, czy zważa na to, jakie ma kieliszki. To nie musi być, ja znam takie miejsca, które są zupełnie małymi miejscami, które nie są fine diningowe, przepraszam za to określenie, które nie są z wyższej półki. Z wysublimowanym jedzeniem z obrusami, a jednocześnie są właśnie bardzo wysublimowane, bo właściciele mają tę wrażliwość, która sprawia, że troszczą się o każdy detal, to znaczy praktykują uważność w prowadzeniu restauracji. Bardzo ładne praktykować uważność. Panie Tomku, robi się kuchnię, lokal, robi się miejsce i co, dopasowywuje się, czy w ogóle jest jakiś kodeks, nie wiem, zabraniający, żeby na starówce wjechał, nie wiem, cerata i jakiś taki prosty stół, czy też... W detalu żadnego kodeksu oczywiście nie będzie, natomiast oczywiście przepisy ogólne dotyczące zabytków ograniczają możliwość przebudowy, przeprowania ścian, konstrukcji i tak dalej. Ale tutaj trzeba powiedzieć jeszcze głębiej, bo tutaj w wypadku wyglądu, nie tyle wystroju, ile wyglądu przestrzeni tego lokalu są takie dwie drogi. Jedna bardzo rzadka, to znaczy lokal, który istnieje już może nawet kilkaset lat, czy chociażby kilkadziesiąt lat. I jako gastronomiczny. I on ma swoją tradycję, no do tego nieraz doprowadzano jakby do absurdu, znaczy ja ten absurd popieram, od razu ten pozytywny chciałem wydźwięk tego słowa, tak jak na przykład Café Havelka, tak, na Dorotergasse we Wiedniu, gdzie po prostu nawet się nie reperuje podłogi, znaczy reperuje się to podłogę poprzez dobicie klepki poruszającej się gwoździem, aby nie naruszyć tej substancji, która jest kilkadziesiąt lat, łącznie z państwem, a najcenniejszą substancją tego lokalu, Było, bo oni zmarli około setki. Pan Havelka powyżej setnego roku życia, pomimo przebywania przez kilkadziesiąt lat w dymie papierosowym, byli jakby elementami tego oryginału i na przykład po północy podawało się tak zwane büchteln, czy takie bułeczki słodkie, bez pytania gościom, właściwie tym stałym gościom, którzy tam byli właśnie po północy. Poprzez zaplanowanie bardzo precyzyjne przez artystów. No to miało w szczególności w minionej epoce było bardzo planowe właśnie na starówce planowanie pod to, co spytałaś, to znaczy ten otaczający krajobraz. Do właściwie żywiołu, który w tej chwili jest, to, gdzie właściwie jest dowolność, jest wolna amerykanka i wszystkie właściwie te trzy nurty, które wymieniłem, istnieją. Łącznie. Jedno co tylko bardzo mnie smuci, że właściwie po dzisiejszych czasach to chyba nic nie zostanie, dlatego że to się po prostu ciągle zmienia. Czy nie będzie tego takich kultowych wystrojów. To prawda, że bardzo, ja tylko chcę powiedzieć, tak, że od McDonald'sa w Rzymie zaczął się ruch slow food. Od tego faktu, że sprofanowano święte miejsce. Rzym, tak. I był to wielki ruch społeczny istniejący do dziś, więc sam fakt tego szyldu, prawda, to znaczy tego i też tej unifikacji wystroju, jaki mamy w sieciach, spowodował bardzo silną reakcję ludzi, którzy chcieli stanąć w obronie prawa do smaku. Więc myślę sobie, że rzeczywiście być może nie doceniamy nawet tego, jak bardzo to jest ważne, co jest tą częścią wizualną właśnie restauracji. No ja myślę, że to jest właśnie temat naszej rozmowy, że to jest nie doceniamy, a jednocześnie idziemy tam, gdzie się dobrze czujemy z jakichś tajemniczych powodów. Myślę, że to też są osobowościowe wybory, bo no, są tacy ludzie, którzy idą tam, gdzie jest tłum, bo chcą być widziani. A są tacy, którzy szukają intymności. Ale ciekawa jestem tego, oczywiście jakiś architekt panuje nad wystrojem, no ale to, co pani mówiła o tych detalach takich, że ta dbałość, wrażliwość na detal, no to już chyba jest w gestii samego właściciela. I co, czy właściciel się poducza, czy panie właściciel? Właściciel, czy pracujemy w tak specyficznym miejscu i tak pięknym miejscu, które jest na światowej liście UNESCO, więc pewne rzeczy są, czy my nie mamy wpływu i musimy jakby, i szanujemy absolutnie to, gdzie jesteśmy, więc my nie mamy tam jakiejś wielkiej, my nie możemy tam dlatego, że 700 lat temu krzyżacy zrobili za nas całą robotę i my musimy to uszanować i my to szanujemy. Natomiast ten detal, na którym my dzisiaj pracujemy i to, co my chcemy naszą własną opowieść naszym gościom opowiedzieć, to jest to, czym tych gości otaczamy. A zaczynamy to naszą opowieść od tego, że dostają jedzenie na talerzach Bolesławca. Mhm. I to jest dla mnie niebotycznie dzisiaj ważna rzecz. A przepraszam, Bolesławca za czasów Krzyżaków nie było? Nie, Bolesławca za czasów Krzyżaków nie było. Były złote i srebrne talerze, ale dzisiaj z obawy przed tym, żebyśmy mogli do końca dnia już nie mieć żadnego, więc mamy Bolesławca, aczkolwiek Bolesławiec też nam potrafi ginąć. Małe talerzyki do pieczywa też nie możemy się czasami doliczyć. To tak na marginesie dowcipnie. Jeżeli mamy bardzo wystawne kolacje, to mamy ćmielów i mamy sztuce zrobione przez Gerlacha. I to jest ten detal, o którym Monika mówiła, że wystawiamy kosze z pieczywem, które leżą na bursztynie, wszak potęga i siła Krzyżaku brała się z bursztynu. Więc tych elementów, czy zioła, których używamy do dekoracji naszego jedzenia, są zioła, które kucharze ścinają albo z ogrodu Wielkiego Mistrza, albo z ogrodu przylegającego do restauracji. I to jest ten detal, czy ta reguła, o której wspomniałem, która jest dla nas bardzo ważną rzeczą. Dzisiaj wprowadzamy od tego sezonu, od kwietnia wprowadzamy to, żeby faktycznie ludzie wsłuchiwali się w to, co Krzyżacy 700 lat temu mieli do powiedzenia i jakie to dla nich było ważne. Czy jak robimy eleganckie kolacje, to goście muszą obmyć ręce w misie, taka ceremonia obmycia rąk, która się odbywa. I dzisiaj restauracja to nie tylko jedzenie. Dzisiaj restauracja to... Ludzie dzisiaj do restauracji przychodzą po pewien rodzaj przeżycia. No tak właśnie myślałam, że to... I myślę, to, że dzisiaj łatwiej... W ogóle próbujemy eksperymentować to w restauracji, że przestajemy pytać gości o to, czy im smakowało, co jest w ogóle niegrzeczne, tylko pytamy, czy jak oceniają przeżycie, którego doświadczyli, bo doświadczenie, czy to doświadczenie im odpowiada na przykład. Bo jestem absolutnie pewien, że dzisiaj goście do naszej restauracji i na zamek przychodzą pewien rodzaj doświadczenia. Oczywiście będą tacy, dla których piramidy będą za małe, a w Meksyku będzie po prostu jak to w Meksyku, maniana, niczego nie zobaczą, się niczego nie nauczą. Podróże kształcą tych, którzy chcą się kształcić. To samo dotyczy jedzenia, ale ta świadomość dzisiaj jest absolutnie dużo, dużo głębsza i ta świadomość tego doświadczenia. Dzisiaj ludzie nie idą do restauracji z jest schabowego. Oni dzisiaj idą absolutnie posłuchać, popatrzeć, oni mają większe zrozumienie tego, oni na pewno wiedzą, czego oni mają oczekiwać. Czasami nam się te oczekiwania rozjeżdżają. Ja jestem na to też przygotowany, że ono może się rozjechać. Natomiast to dzisiaj doświadczenie jest tym, co kreuje wizerunek restauracji przy architekturze. Pani Monika wspomniała o załodze, która jest niesłychanie istotną chyba częścią tego przeżycia. Załoga jest, mówię i o kelnerach, ale także i o pomocnikach, i o czasami kucharza widać przecież, no bo to zależy od układu lokalu. Czasami kucharza można obserwować w akcji. Więc odzież, ubranie, wystylizowanie. No ale ja nie wiem, pierwsze co robimy, świadomie lub nie, to wąchamy. Wciąkamy powietrze, czy dobrze pachnie. No istnieje teraz nawet aroma marketing, prawda? Czyli rozpylanie zapachów, na przykład świeżego chleba w określonych częściach restauracji. No i to jest taka wysublimowana forma wpływania na przeżycie klienta. To, z czym to się wiąże, jak Bogdan mówi, z całym takim doświadczeniem przebywania w restauracji, czyli poniekąd przekraczając jej próg, oddajemy się w ręce kogoś, kto ma pomysł na to, co z nami się będzie działo, to znaczy co chce z nami zrobić, czego my mamy doświadczyć. I to, czy tam będą właśnie takie będzie oświetlenie, a nie inne, czy będzie hałas, czy będzie słychać na przykład, ja mam dużą wrażliwość na to, że ktoś strasznie klnie w kuchni. Jak słychać, to ja nie przepadam za tym, bo mam poczucie, że ta energia idzie w to jedzenie. Staramy się nie klnąć, aczkolwiek Daniel na przykład się bardzo głośno śmieje. No, śmiech jest akurat fajny, ale rzeczywiście to wszystko wpływa na to, jakie ja mam to przeżycie, prawda? I też są takie miejsca, które są bardzo właśnie gwarne i słychać też te głosy z kuchni, niekoniecznie no, takie jakieś pełne, kulinarne. Tak, kulinarne, tylko też no, zwyczajne odgłosy, a są takie miejsca, gdzie jest nabożna cisza, bądź jakaś muzyka bardzo też wyselekcjonowana, żeby oddać się temu przeżyciu, o którym też mówi Bogdan, co też mnie, taka zbytnia nabożność trochę też akurat, no nie wiem, już nie chcę mówić, że mnie śmieszy, ale rzeczywiście, że jakby ja to mam ze sobą, ja chcę jeść po prostu w restauracji, chcę, żeby mi było dobrze, żeby ktoś wspierał mój dobrostan i żebym ja też czuła, że tych ludzi nie eksploatujemy nadmiernie, to znaczy, że to jest też osoba ludzka, prawda, a nie podajnik i że to wszystko ma być wyśrubowane do granic możliwości, nadęte. Ja myślę, że te czasy już minęły, że też to się demokratyzuje jakoś, to znaczy mam też na myśli to poszanowanie dla pracy ludzkiej po prostu. Panie Tomku, co się dzieje, kiedy na przykład w danym miejscu nie można, nie wiem, skonstruować nowoczesnej kuchni? No nie wiem, zabronione są ze względów konserwatorskich jakieś tam ciągi, wyciągniki. No właściwie jest to miejsce, gdzie nie można by stworzyć kuchni, a mimo to restaurator się upiera, bo chce tu, a nie w innym miejscu, bo czuje, że akurat tylko tu. No są, to są tajniki takie poza architektoniczne, mogę tutaj się wypowiedzieć po prostu jako konsument, że jako mający pracownię na Starym Mieście wiem, że są takie lokale właśnie, które nie mają takich warunków, gdzie jedzenie jest dowożone gotowe rano, jest to jedzenie świeże, no jest to odgrzewane oczywiście tylko, to są takie troszeczkę półprodukty, to jest inna jak gdyby sfera, nie chciałbym się tutaj wypowiadać na temat jakości, no na pewno jest to bezpieczna żywność, to znaczy nie słyszałem o jakichś przypadkach. No to jest rzeczywiście taki produkt turystyczny. Po prostu te miejsca, ilość ruchu turystycznego wymusza taką ilość lokali. No ja chcę tylko powiedzieć, że w miejscach, rzeczywiście w Polsce są te przepisy sanepidu bardzo, wydaje mi się, restrykcyjnie przestrzegane. Są oczywiście miejsca na świecie, gdzie to nie jest tak sprawdzane. Tak myślę. Na przykład w Wenecji też na pewno tych warunków nie ma jeszcze bardziej niż na starówkach w Polsce, które jak wspominałem w ostatnim programie są wspaniałe. My mamy właśnie, jeszcze raz to podkreślę, może nie tylko Warszawę, ale Kraków, Lublin, Toruń. Rzeczywiście tak, ale ja mówię o takich, które się, oczywiście układ urbanistyczny Wrocławia, ale nie mówię tylko o wielkich miastach, co jest zupełnie unikalne i tych lokali tam, tych stylowych, jak to się kiedyś mówiło, może być dużo, natomiast takiej Wenecji weźmy na przykład, prawda? No tam na pewno te przepisy muszą być złagodzone, na każdym kroku jest jakiś lokal, ale co ciekawe, że w takiej plątaninie uliczek i lokali też są lokale tak zwane bardziej swojskie. Lokale, które po prostu nawet no, nie mają angielskich nazw w potrawach, jest trudno się rozeznać, co tam zamówić. Niektóre te dania z wyrobów morskich są może dla nas obce, mogą być nawet ryzykowne smakowo, więc to jest bardzo piękny właśnie koloryt podróżowania. To jest ten koloryt, ta przyjemność poznawania innej kultury, także kultury kulinarnej, ale te wnętrza, chciałem jeszcze na końcu powiedzieć, one też są, powiedziałbym, bardziej żywiołowe, to znaczy bardzo właśnie takie użytkowe. Nie, często nawet w pięknych miejscach nie ma możliwości. Nie ma możliwości takiego zaadaptowania w sposób bardzo precyzyjny, bardzo artystyczny. To jest po prostu kosztowne. To tylko jeszcze raz za zamienionej okresu PRL-u po prostu były zespoły plastyków. Ostatnio spotkaliśmy się, prawda, na aukcji, gdzie były projekty Karola Żurskiego, mojego zresztą asystenta ze studiów, gdzie po prostu no, wysmakowane były dosłownie nawet długości, kolory tych siedzeń, które miały być w tej kawiarni, często może nie zrealizowane później w ten sposób, ale przynajmniej na etapie projektu było to wszystko przemyślane i zaprojektowane bardzo starannie. Jest w Wiedniu taki bar, do którego ludzie chodzą nawet niekoniecznie, żeby skorzystać z dobrodziejstw, no, barowych, bo to nie kuchnia jest, tylko żeby popatrzeć na wystrój, bo to jest takie wszystko art deco. Ale skoro mowa o Wenecji była, kiedyś udało nam się doświadczyć niebywałych rozkoszy kulinarnych w miejscu tak paskudnym, stoły były po prostu pokryte ceratą. A potem się dosiadł do nas właściciel i w jaki sposób myśmy się porozumiewali, to nikt do końca tego nie wie, ale to jest też właśnie jakiś czar miejsca. No, mnie się zdarzyło to na ulicy w Starym Delhi, tak, żeby zjeść coś, co to była taka piana z białek i też rodzaj takiego kogla-mogla pod spodem, natomiast ponieważ to była zima, no to nie było tak gorące, że to nie spływało, to było z kotła. Miałam opiekę, więc czułam, że to jest bezpieczne dla mnie, żeby to zjeść. Natomiast rzeczywiście też to, te zapachy miasta takiego jak Delhi na przykład, czy zapach Nowego Jorku i jedzenie na ulicy w takich miastach, to jest zupełnie inne przeżycie i wtedy dekoracją, tym dekorum staje się samo miasto. Jakby wtedy wgryzamy się w jego tkankę, można powiedzieć, że jest jakoś zjadamy. Natomiast chcę też powiedzieć, że w zeszłym tygodniu odbyła się w Warszawie taka konferencja międzynarodowa turystyka kulinarna pokoleń w Wyższej Szkole Wistula na Ursynowie i gościem specjalnym była Lucy Long. Ja miałam przyjemność być w panelu tym wprowadzającym właśnie z panią Lucy Long. Ona zajmuje się turystyką kulinarną naukowo i to, co jest... Naukowo? Naukowo, tak. Jest to uznane za dziedzinę, którą można już analizować naukowo i dlatego o tym mówię, że są, po pierwsze, jest jakiś dyskurs naukowy, który opisuje na przykład turystę, który zachowuje się bardzo różnie pod względem kulinarnym. Są tacy ludzie, którzy chcą jeść tylko to samo, co jedzą tak, w domu. Też to widziałam. I chcą, żeby wszystko wyglądało tak jak w domu. Inżynier Mamoń. Tak. A są tacy ludzie, którzy właśnie poszukują nowych doznań. I tutaj padło takie sformułowanie, które no pewnie też dla Państwa jest ważne. To sformułowanie to jest autentyczność. To znaczy, czy w ofercie turystycznej mamy do czynienia z czymś, co jest autentyczne, czy z czymś, co jest spreparowane pod przemysłową ofertę turystyczną. I co to tak naprawdę znaczy, ta autentyczność? I w wystroju ona też będzie się wyrażała na przykład poprzez użycie materiałów, które są lokalne, czy to rodzaju kamienia, czy to rodzaju drewna, czy właśnie uszanowanie historycznego obiektu. Wiemy wszyscy, że istnieje no, taka fasadowa forma przeżycia turystycznego, która jest no, jakimś przemiałem też ludzi i nie ma ona wiele właśnie wspólnego z tą autentycznością. I wydaje mi się, że to jest też bardzo ważny temat, gdy mówimy o podróżach kulinarnych. Ja bym jeszcze chciała o oświetleniu porozmawiać, bo jeden lubi przyćmione światło, prawie ciemność, a inny mówi, jak to ja przecież nie widzę tego, co ja mam na talerzu. Panie Bogdanie, jak uważam? Światło dzisiaj jest nie bardzo ważną rzeczą. Widzieliśmy w zeszłym roku architekta już do tego takiego naszego mini remontu. To nie był wielki remont, ale już jakby potrzebowaliśmy też kogoś, kto trochę inaczej na to spojrzy. Kto ma krzyżaka w rodowodzie. Kto ma krzyżaka w rodowodzie. Pani architekt była z Gdańska, to absolutnie z krzyżackiej rodziny pochodzi. To światło jest o tyle dzisiaj ważne, dlatego że dzisiaj no niestety to doświadczenie kulinarne to jest doświadczenie też mediów społecznościowych. Czyli zdjęcie trzeba zrobić. Nam bardzo zależy, żeby te zdjęcia, które goście robią w restauracji, rzucają potem na media społecznościowe, one naprawdę oddawały to, co na tym talerzu się znajduje. Bardzo często to się gdzieś się mija z jakby nieumiejętność robienia tych zdjęć mija się z rzeczywistością. To też podlega, niestety dzisiaj to doświadczenie takiej ocenie podlega. My mamy i boczne oświetlenie, i mamy centralne nad stołami oświetlenie. To bardzo nam też poprawiło. Natomiast faktycznie my bardzo lubujemy się w świecach, ale to przede wszystkim dotyczy... A to nie jest niebezpieczne? Wieczornego serwisu. Nie, znaczy na tyle, na ile jest serwowane tylko i wyłącznie jedzenie, kolację wieczorową porą, to jest wszystko absolutnie pod kontrolą. Natomiast faktycznie to światło było i 700 lat temu bardzo ważne, bo ono oświetlało przecież te witraże, które nadawały tym miejscom tak naprawdę to, o co chodziło, czyli tego splendoru, bogactwa i luksusu. Świece tylko doświetlały i dzisiaj my też mamy piękne witraże w restauracji u siebie w oknach, przez profesora Kozioła zrobione, więc to też to światło jakby wzmaga majestat tego miejsca. No, myślę sobie też jeszcze o muzyce. Jaka muzyka powinna być? Bo no przecież nie może na przykład w Malborku grać jazz. Mamy, i to jest tak, znaczy Mamy zespół muzyki dawnej, z którym nagraliśmy specjalny rodzaj muzyki do restauracji i to jest faktycznie w dużej mierze trochę chorału gregoriańskiego, trochę średniowiecznej muzyki, to jest tylko dla nas dedykowana ta muzyka i ona po cichu gra sobie gdzieś tam, lekko słyszana przez ucho ludzkie, ale goście bardzo to sobie cenią, że ta muzyka w pewnym momencie gdzieś im wpada. Natomiast w tym roku, żeśmy tą muzykę poprzeplatali regułą czytaną przez panią Krystynę Czubą, no to jest w ogóle uważam mistrzostwem świata, co nam w tym roku wyszło, dlatego, że ludzie są tak głęboko poruszeni tym, co ona czyta, że oni naprawdę tego słuchają. A no mamy... i stygnie im na talerzu. Stygnie im to na talerzu, natomiast... Ale stygnie im, jak robią zdjęcie na fejsa też. Natomiast jak dochodzą do momentu, co krzyżacy musieli jeść albo w co się ubierać, potem dyskusja przy stole dyskusja wybucha i to też jest trochę takie, mieliśmy taki cel do tego, żeby goście zaczęli o tym rozmawiać. A jak u państwa właśnie? Oświetlenie jest też właśnie tą, jak gdyby idzie naprzeciw potrzebom, jak w jaki sposób ten lokal się wykorzystuje. Czy to jest właśnie tylko oświetlenie piękne tego miejsca, czy jedzenia, czy też są jeszcze inne funkcje. Ja jeszcze wrócę do tego Wiednia, może tak bardziej uzupełnić ten temat, że tam na przykład w wielu lokalach w Wiedniu do dzisiaj funkcją jest też czytanie prasy. Gazety, które są wszyte, prawda, w takie drewniane uchwyty, tak. I w związku z tym to oświetlenie w to są często lokale, które są czynne nawet tylko do godziny 18. I tam jest, rzeczywiście wtedy jest sporo światła dziennego, no nie dotyczy to Havelki, ale już na przykład w Café Breuner, gdzie ulubiony lokal Bernharda, tam już jest przy dziennym świetle można spokojnie funkcjonować. Dopiero w głębi lokalu są jakieś rodzaje kinkietów, prawda? Bo kinkiet jest też wygodną formą, ponieważ nie zajmuje miejsca. Jest bezpieczny właśnie dla poruszania, szczególnie w małych, niedużych lokalach. Także to też jest cała filozofia i w ogóle te elementy oświetlenia, żyrandole, kute, to też często są dzieła sztuki zaprojektowane przez artystów. No dzisiaj się przeważnie to kupuje, ale też ktoś to zaprojektował. Także kiedyś dobór tak. tych elementów, no to jest dla kogoś, kto wizytuje później takie miejsce może być takim zapamiętanym obrazkiem, no dzisiaj to już sfotografowanym milion razy i wrzuconym rzeczywiście do internetu, ale najważniejsze chyba jest ten obraz w głowie, bo później do tych zdjęć się nie zagląda. A obraz w głowie zostaje. Ja sobie tak myślę, że była taka wielka moda, nie wiem, tu mam pytanie do moich gości, czy ona jeszcze się utrzymuje, na takie pseudo socjalistyczny wystrój, taki siermiężny, taki raf, no taki po prostu, tak jak to bywało za PRL-u, czy to w ogóle jeszcze funkcjonuje? No pewnie się stylizuje. Widziałam ostatnio miejsce, które jest Muzeum PRL-u. Czerwony Wieprz chyba. Czerwony Wieprz to już dawno istnieje i tam rzeczywiście są niezwykłe te wnętrza na piętrze, ale na MDM-ie właśnie jest coś takiego. No i wciąż istnieją takie lokale jak Lotos na przykład, szczęśliwie, czyli miejsca, które utrzymują pewną... A czy tam nie jest nic fałszywego? To jest wszystko sama prawda. Jest też taka pijalnia miodu na Starówce, gdzie ja miałam wrażenie, jak tam weszłam, że po prostu się przenoszę w czasie. Że to... Niestety jest po remoncie. Została podłoga. Na Placu Bankowym jeszcze jest taki lokal przy Grubej Kaśce, przy Pizza Hut. Jest genialny. Bo ta pani... Katarzynka. Ta pani jest tam absolutna. Grubej Kaśce. Gruba Kaśka. No i też Amatorską zamknięto, tak? Czy już nie działa Amatorska? Myślę, że dla wielu osób ma to walor taki sentymentalny, bo dla mnie to naprawdę była podróż w czasie. Ja czułam się tak, jakbym się przeniosła, po prostu jakby mnie ktoś przesadził w jakąś inną rzeczywistość. Więc nie wiem, czy istnieje jakiś trend taki ogólny w Polsce, rekonstrukcyjny akurat w obszarze, nie wiem, no lata 60. pewnie już nam się wydają fajne, później jeszcze ciągle to nam się nie wydaje fajne, a to przyjdzie za chwilę. Natomiast... Na pewno jest takich wiele trendów, to pewnie też wszyscy państwo wiecie, które są, można powiedzieć, właściwe ogólnie dla całego zachodniego świata. To znaczy miejsca są podobne w Berlinie, w Londynie, w Nowym Jorku, w Warszawie. Można powiedzieć o pewnych kalkach, ponieważ Humus się je wszędzie. Je się wszędzie, humus je się, awokado pije się. Albo się nie je. Kawę z tonikiem, tak? To znaczy są takie tendencje, które też wskutek działania mediów społecznościowych i naszej w nich aktywności i ciężkiej pracy, którą wszyscy za darmo wykonujemy w mediach społecznościowych, jest tak, że wszyscy możemy to bardzo prędko sprawdzić i te miejsca, właśnie ta autentyczność, o której mówię, wymaga dużo więcej właśnie i wrażliwości, tak, i wiedzy, i poszanowania. Jest dużo trudniej stworzyć miejsce, które jest autentyczne, jeśli na przykład nie istnieje 50 lat w rodzinie, tak? Niż stworzyć miejsce, które odpowiada właśnie takim bieżącym trendom. Tam ma tablicę, na której się pisze kredą, prawda? Tak, różne są te takie sformułowania. Ale co państwo powiedzą na temat tych takich sieciówek, które no właśnie w każdym miejscu, przynajmniej w Europie, wyglądają, no może nie identycznie, ale mają te same dają elementy. Dają poczucie bezpieczeństwa na pewno wielu osobom. To znaczy, no prawda, bo to jest... No tak, ja to od strony architektonicznej chciałem powiedzieć, że jakby no, zewnętrzny wystrój tych but no, nie jest architekturą, natomiast wewnętrzni ci projektanci tych wnętrz, tych mebli, to tutaj trzeba powiedzieć obiektywnie, że poziom bardzo wzrósł. Są sieci, które zamawiają u najlepszych projektantów krzesełka, stoły i tutaj jest to nawet pewien wzornik jak gdyby dla człowieka, który się nie jest w stanie zetknąć, nie chodzi do takiej galerii, że ma styczność w ogóle z tego rodzaju designem. Wysokiej klasy. Tak, ja jeszcze chciałem powiedzieć tutaj jedno tylko zdanie na temat tej siermiężności, która występuje nie tylko z tych czasów naszych pamiętnych, tylko ona też występuje i w Londynie, gdzie są takie śniadanka, gdzie właśnie ta cerata jest wręcz po prostu jakimś takim symbolem tego angielskiego śniadanka. I także to jest jakby celowo ta siermiężność jest właśnie realizowana. A z drugiej strony istnieje niestety bardzo mało dzisiaj reprezentowany nurt takiego szlachetnego, bardzo bogatego wystroju wręcz pałacowego, ale autentycznego, nie z gips kartonu. Dlatego takim przykładem była na przykład istnieje na szczęście kawiarnia Nowy Świat, która oczywiście wzorowała się, wybudowana po wojnie zaraz, ale oczywiście wzorowała się na lokalach paryskich, na lokalach brukselskich, gdzie po prostu marmury szlachetne, to jedna z najpiękniejszych w ogóle kawiarni Europy. Mhm. A mnie kiedyś zachwyciło, jak to zaczęto wprowadzać każdy mebel od sasa do lasa, na zasadzie my nie mamy pieniędzy, ale mamy dobrą kuchnię być może, natomiast stoły, krzesła, każdy z innej parafii. Zero waste to się nazywa. Jak? Kazimierz. Zero waste to się nazywa. Aha. Ja tak, uważam, zero strat. Tak, zero strat. To znaczy w tym sensie to jest fajne, że wykorzystanie różnych mebli, czasem znajomych. Mi przynoszą. To są, no, różne są trendy, różne są tendencje. Niektórzy marzą 20 lat o zrobieniu czegoś i to musi być zrobione w określony sposób i chce mieć ktoś takie krzesła. Ja w dalekiej Finlandii byłam w lokalu przy Latarni Morskiej, naprawdę, no, już na szczycie Zatoki Botnickiej i tam pan miał taką wrażliwość estetyczną, że miał krzesła od najlepszych fińskich projektantów w swoim małym lokalu, gdzie serwował ryby wyłowione z morza i była to jego prywatne poczucie estetyki i taka klasa tego miejsca była widoczna na pierwszy rzut oka. Mhm. Natomiast nie było to miejsce z wysokiej kuchni, nie było to miejsce bardzo eleganckie. Tak naprawdę, no tak jak pan powiedział, jest jednak bardzo duża dowolność w tym zakresie. Nie ma też norm, nie ma kanonu, nie możemy uznać, że coś wypada, coś nie wypada. Ktoś może dawać obrusy. Już nie jest to tak bardzo jasno określone jak niegdyś. Też to, jak się ma zachować kelner albo osoba, która wita nas przy drzwiach. I to właśnie do tego chciałam dojść. Ludzie. Jak się dobiera załogę, panie Bogdanie? Załogę kiedyś było dużo łatwiej niż dzisiaj. W dużej mierze mój trzon mojej załogi na froncie, czyli na sali, to jest lokalna młodzież z malborskich szkół średnich, która już kończyła 18 rok życia. Natomiast z tyłu na kuchni ja jestem najbardziej dumny z tego, że u mnie pracują panie z lokalnych kół gospodyń wiejskich. Mam swego suszefa Daniela, który jest jedynym kucharzem. Latem jeszcze jacyś studenci, którzy kochają gotować, przychodzą. Ja ciągle powtarzam, że żaden Thermomix nie zrobi takiej drożdżówki jak moje panie na kuchni i najlepsza szkoła w Nowym Jorku też tego nie nauczy. Natomiast dla mnie szkolenie to jest absolutnie fundament dzisiaj funkcjonowania i serce restauracji. U mnie kelnerzy przychodzą, mamy napisany taki, co się nazywa manualem, czyli takim ABC, co oni muszą absolutnie wiedzieć. Ja szkolę ich nie tylko, jeżeli chodzi o wina i to, co podajemy, ale także oni przychodzą dosyć duże szkolenie a propos historii zamku. Ja sam jestem przewodnikiem po zamku, ja ich zabieram na zamek, ja ich o tym zamku opowiadam i opowiadam im o tym, co jadali Krzyżacy i jaki ten zamek był ważny i jest ważny, bo często goście się o różne rzeczy pytają i warto, żeby kelner po prostu wiedział. Kelnerzy chodzą, więc to jest taki trzydniowy cykl szkoleń. Oczywiście ci młodzi ludzie przychodzą, odchodzą, natomiast oni są sercem tego miejsca. Jest coś takiego w gastronomii, co się nazywa punktem 30 sekund, czyli jak goście wchodzą i my w 30 sekund tego gościa od drzwi nie zabierzemy do stolika, nie posadzimy, to go stracimy po prostu. No bardzo ciekawe. Więc u mnie kelnerzy wiedzą, że my jesteśmy też bardzo prorodzinną restauracją. Jak wchodzi rodzina, to absolutnie kelner wie, że pierwsze słowo, jakie musi skierować poza dzień dobry i witamy, że państwo u nas jesteście, to to, że mamy rosół. To już wiemy, że po prostu mama z dzieckiem usiądzie, bo mamy rosół ugotowany. Więc ludzi się coraz trudniej pozyskuje, natomiast pracują ze mną ludzie już od lat 12 niektórzy, natomiast też przywinęło się mi przez 12 lat tych kelnerów ponad 300, a z kilku jestem szczególnie dumny, bo na przykład mamy w naszych szeregach 4 lekarzy, którzy z nami ponad 9 lat pracowali od szkoły średniej. Ci chłopcy nas odwiedzają i te dziewczęta. Ale lekarzy, mam nadzieję, że nie po to, żeby ratować go. Znaczy ja im ciągle powtarzam, że szef jest coraz starszy, ja muszę sobie takie kadry wychowywać już też niestety, to też temu wszystkiemu służy. Natomiast tak, mamy taką ideę, dlatego że ja w życiu też byłem kadrowcem, HR-owcem. Zatrudniamy ludzi dla charakteru, nie dla kompetencji, dlatego że ja kompetencji ludzi nauczę, natomiast charakteru nie nauczę. Ja nauczę gotować, natomiast jeżeli ktoś tego nie lubi, to może być najbardziej doskonały, to nam się rozejdą drogi. U mnie też wszyscy goście, że wszyscy kelnerzy też o tym wiedzą. Goście są dla nas błogosławieństwem. Ja ciągle to powtarzam. Nie wchodzą do nas pieniądze, tylko wchodzi do nas błogosławieństwo i mamy go ugościć. Proszę tak, Państwa, że rachunek, że to jest gość, a nie rachunek. Tak? To znaczy, ja tylko chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zespół, no to moim zdaniem podstawowym kryterium jest to, czy ten ktoś lubi ludzi. To znaczy, czy jeżeli chce siebie pracować... Siebie czy lubi najpierw? A też jest osobą ludzką, więc wydaje mi się, że to jest po prostu zasadnicza sprawa. Proszę Państwa, no chyba już poczuliśmy wszyscy głód i ochotę, żeby iść do jakiegoś fantastycznego miejsca i odpocząć. Ja na koniec puszczę Państwu taką muzykę, że może poczują się Państwo i w minionej epoce, ale też i sympatycznie. Natomiast na razie chcę podziękować pięknie moim gościom, a w kolejności przedstawiam Monika Kucia, kuratorka i dziennikarka kulinarna kwartalnika Przekrój. Siała Baba Mak to jest taka instytucja, która realizuje wydarzenia kulinarne, projekty artystyczne i edukacyjne. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Tomasz Lec, architekt i projektant, członek Stowarzyszenia na Rzecz Krajobrazu Kulturowego Ogród Warszawa. Dziękuję. Pięknie. Oraz Bogdan Gałązka, szef restauracji Gothic Cafe na Zamku w Malborku, rekonstruktor kuchni krzyżackiej, średniowiecznej, znawca kuchni polskiej. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Żegnam się ja, Monika Małkowska, i teraz zapraszam do pewnej bardzo znanej kawiarenki na francuskiej. Na francuskiej, na francuskiej jest niewielka kawiarenka, malowanka w śmieszne serca, co znajdują, gubiąc się. Na francuskiej kwitną bluzki, jak powiewa, jak sukienka, suknia modna w dzień pogodny, suknia strojna w blask i cień. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarze, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W